بخیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و مهربون، خدایی که این همه خوراکی‌ها رو با مزه‌های مختلف برای ما آفریده. سلام به شما بچه‌های خوبم. گلای قشنگم، یه سوال، شما چه مزه‌ای رو بیشتر دوست دارین؟ شیرین، ترش، شور یا یه مزه دیگه ها؟ امشب قصه‌مون درباره خوراکیه، یه خوراکی خیلی خوشمزه و مفید. فکر میکنیم چیه ها؟ دلتون داره بیلی بیلیم؟ تازه شام هم خوردین، مسواک هم زدین، ولی ناغوله ها، دلتون بیلی بیلی میره ها؟ خب بریم سراغ قصه‌مون. اسمش شیرینی میوه‌ایه، اما بالاخره تو قصه متوجه میشین دیگه. خواهش میکنم گوش بده. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. توی خونه مهمونی بود، یه مهمونی قشنگ، خیلی ها دعوت بودن، خاله ها، عمه ها، عموها، دایی ها، پسر دایی ها، دختر دایی ها، خلاصه همه و همه بودن. همه می گفتن و می خندیدن و به دختر کوچولویی که تولدش بود کادو می دادن. روی میز یه ظرف شیرینی بود با یه ظرف میوه. وقتی صاحب خونه چای آورد، همه مهمونا یکی یه دونه شیرینی برداشتن و با چایاشون خوردن. بعد نوبت رسید به میوه. هر کسی یه میوه‌ای رو برداشت و شروع کرد به پوست گرفتن و خوردن. یکی خیار، یکی پرتقال. خلاصه عزیزای من، چه درد سرتون بدم، بیشتر مهمونا یا خیار خوردن یا نارنگی یا پرتقال. واسه همین سیب‌های خوشمزه همونجا توی ظرف میوه موندن. مهمونی که تموم شد همه رفتن، اما سیب‌ها بازم سر جاشون بودن. سیب‌های توی ظرف دلشون گرفت، با خودشون گفتن مگه ما چه جوری هستیم که هیچ کس ما رو نمیخوره؟ سیب‌های خوشمزه تو همین فکر بودن که یه دفعه خانم خونه با یه سینی و یه چاقو اومد کنارشون نشست. خانم خونه همه سیبا رو با چاقو تکه تکه کرد. دوماشونو گرفت، هستاهاشونو گرفت، بعد اونا رو ریخت توی یک قابلمه که قبلن توش آب و شکر ریخته بود. سیبا وقتی رفتن توی قابلمه همشون گفتن وای اینجا چقدر شیرینه، ما همه داریم شیرین میشیم، شیرین شیرین. وقتی سیبا توی آب و شکر پختن، بهش گلاب و زعفرونم اضافه کردن. حالا دیگه خیلی خوشبو و خوشمزه شده بودن. بعد اونا رو از توی قابلمه مادر خونه در آورد و گذاشت کنار که حسابی خنک بشن. شب تموم شد، صبح شد. مادر خونه بچه ها رو بیدار کرد. سفره صبحانه آماده بود. یه مقدار پنیر، یه مقدار کره و یه ظرف از اون شیرینی میوه‌ای خوشمزه. بچه ها با دست و روی شسته اومدن سر سفره و سلام کردن و نشستن. هر کدوم یه تکه نون برداشتن، از اون شیرینی میوه‌ای با کره خوردن. اون وقت یکی از بچه‌ها از مادر پرسید مادر جون، این شیرینی خوشمزه رو شما کی درست کردین؟ مادر گفت عزیزم، این شیرینی خوشمزه اسمش مربای سیبه. دیدم مهمونا دیشب سیبا رو نخوردن، دلم نمیخواست اونا خراب بشن، واسه همینم باهاشون مربای سیب درست کردم. آخه میدونم شما چقدر مربا دوست دارین. بچه ها سیب های خوشگل تازه فهمیده بودن که حالا دیگه اسمشون مرباست، اونم یه مربای شیرین و خوشمزه که بچه ها خیلی دوست دارن. اون روز بچه ها حسابی صبحانه خوردن و از مادر به خاطر پختن این مربای خوشمزه تشکر کردن. مادر هم خوشحال بود که تونسته از این میوه مفید بله خوب استفاده بکنه. من میدونم اگه شما هم اونجا بودین حتما از این مرباهای خوشمزه میخوردین، مگه نه؟ عزیزای من، خوشگلای من، بگید ببینم شما سیب میخورین؟ مثل این که بعضیاتون دوست ندارین، اما نه، بچه ها زیتون، انگور، سیب، انار، اینا خیلی خوبن، جز میوه های بهشتی هن. عزیزای دلبندم، بخورین، بخورین که براتون خیلی خوبه، پر از ویتامینه. حالا احیانا اگه زیاد دوست ندارین اشکالی نداره، یا بگین آبشو براتون بگیرن، یا به صورت کمپوت یا به صورت مربا درست بکنین برای منم بفرستین دیگه. بله منم همسایه شما، منم نون و مربا خیلی دوست دارم، خیلی زیاد. خیلی خوب، صحبت از خوراکی که میشه آدم دیگه دلش میخواد، نه؟ با وجودی که گفتم شما شام خوردین و دندونه قشنگیتونم مسواک زدین، به مامان بگین فردا شب حتما حتما شام بهتون چی بدم؟ نون و کره و مربای سیب، نوش جونتون. خب دیگه یواش یواش باید لالا بکنیم دیگه. امیدوارم خوابای شیرین ببینین، شیرین شیرین. خدا نگهدار.